إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلي لا ألف موجة نمية سيتا نخمسين نسابة نسيمة نحن الطلبة المسلمين في الولاية المتحدة الولايات المتحدة كسرين نسمان الولايات المتحدة نسمان كسرين Sisi ni wanafunzi wa Islam katika Al-Wilayatil Mutahida na vile vile wa Canada na vile vile sisi ni wanafunzi wa Canada. Yusawadifuna fi kulli bidayatin li shahri Ramadhan, kunatokea kwetu sisi kila unapoanza mwezi wa Ramadhani hutokea kwetu sisi mushkila, tokia matatizo. Tusabibu inqisami almuslimina ila thalathi firaq, mushkile huo, matatizo hayo yanasababisha waislamu kupasuka na kugawanyika katika makundi matatu. Sisi ni wanafunzi ambao tunakaa katika nchi zilizo shikamana alwilayatul muttahida, na vile vile pia tunaishi Canada. Kila unapoanza mwezi wa Ramadhani kwetu sisi kunatokea matatizo, matatizo ambayo yanapelekea waislamu wanagawanyika makundi matatu. Kundi la kwanza, firqatun tasumu bitaharri alhilali fil baldati allati yaskinuna fiha. Kundi la kwanza linafunga bitaharri alhilali kwa kutafuta mwezi, fil lailati allati yaskununa fiha, wanafunga Ramadhani katika mji wao kwa kule wao kule kutafuta, kwa kuangalia mwezi katika usiku, haswa katika mji ambao wao wanaishi, kwa maana kwamba wanafunga mwezi ambao mji wao wameuona. Sisi watu wa mji huu tunaona mwezi, kwa tunafunga mwezi, tunafunga Ramadhani kwa kuona mwezi. Kwa hiyo kuna kundi ambalo linafunga Ramadhani kwa kule nchi yao kuangalia mwezi, kwa hiyo wanafunga pamoja na watu wao wa nchi yao. Kundi la pili, firqatun tasumu ma'a bidayati siyami fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyyah. Kundi la pili linafunga Ramadhani kwa kule kuonekana mwezi katika ufalme wa Kiarabu wa Saudi Arabia. Kundi la tatu, firqatun tasumu 'inda usuli khabarin min ittihadi at-talabati al-muslimina fi Amerika wa Canada. Kundi lingine linafunga mwezi Ramadhani 'inda usuli khabarin, linafunga pale ambapo itakapowafikia wao habari kutoka minitihari talabati, kutoka katika umoja wa wanafunzi wa Kiislamu fi Amerika wa Canada. Kwa hiyo hao wanafunga kwa kupata habari kutoka kwa umoja wa wanafunzi wa Islamu waliopo Amerika na Canada. Alladhi yataharra alhilalu fi amakin mutaaddida fi Amerika, ambao huo umoja huo wa wanafunzi unatafuta na unahangaika kutafuta mwezi kupitia miji tofauti tofauti fi Amerika, katika nchi ya Amerika. Wa fawrun ru'yatuhu fi ihda albiladi yu'ammimu 'ala almarakiz almukhtalifa. Wa fawrun ru'yatuhu fi ihda albiladi yu'ammimu 'ala almarakiz almukhtalifa. Na papo hapo kuonekana kwa mwezi kunakuwa fi ihda albiladi, kunaonekana katika moja ya nchi, yani wao ni ittihadi talaba, umoja wa wanafunzi katika nchi za Amerika. Kwa hiyo moja katika hiyo miji iliyopo katika Amerika inaona mwezi, fi ihda albiladi, inaona mwezi katika moja wa mji, na itakapoona sasa, yuammimu ala almarakiz almukhtalifa, taarifa ile inaenezwa, yuammimu inaenezwa kwenye vituo vyote tofauti tofauti, biruyatihi, kwa kuonekana kwake taarifa inapewa katika ile miji mingine na marati hizo tofauti tofauti za Uislamu zinapewa habari kwa mwezi muonekana Amerika huko fayasum muslimu Amerika kulluhum wanafunga Waislamu Amerika wote fi yawmin wahid katika siku moja ala raghmi min almasafati pamoja na kwamba kunapatikana masafa ashasi'a ya umbali allati baina almudunil mukhtalifa masafa ya mbali inayopatikana katika miji tofauti tofauti. Kwa hiyo kundi la tatu hilo lenyewe linapata habari kutoka katika umoja wa wanafunzi wa Amerika ambao hawa wanafunzi wa Amerika katika nchi yao hiyo ya Amerika wanatafuta mwezi, wanatafuta mwezi, wakipata mwezi wakiona, kwa hiyo taarifa wanazieneza katika vituo tofauti tofauti. Kwa vile vile vituo vinaanza kueneza habari moja kwa moja. Anasema sasa muulizaji, fa ayul jihat aula bitibai, ni kundi gani basi ambalo ni bora kwangu mimi kulifuata, wasiyami biruyatiha wa khabariha, ni bora, ni kundi gani ambalo ni bora mimi kulifuata na kufunga pamoja nalo kwa kule kuona mwezi kwalo. Aftuna maajurina athabakumullah, tupeni fatwa, Allah hulipeni. Maswali ya msingi tani. Anasema kadi sabaka, jawabu hili nafahana aliyotangulia. Kwa hiyo tutasoma tu hapa kama ilivyokuwa, lakini hatutafsiri kwa sababu ishatangulia huko. Qad sabaka an nadhara majlis hay'at kibar al ulama bil mamlakati al arabiyyah al saudiyyah, tayari mamlaka arabia saudia ishatoa taarifa hadhihi al mas'ala, kunako mas'ala haya, wa asdara fiha qararan, na ikatoa kunako mas'ala haya tangazo magumunu huma yali, tangazo lenyewe na habari yenyewe ni kama inavyofuata. Awalan اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. تشاسهم أي نقطة. ثانيا مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم شأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، وسدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما سدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وذلك اختلاف الفهم، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به، ونظرا لاعتبارات وأنها رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا. تنظر بسم جان قام بزم بيتا قرن كمنا ن تكيا دينه ذهير زمشا بيتا قرن كمنا ن لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية. زم بيتا قد كو إسلامه تكيا إسلامه ذهير zimeshapita karne 14. Hizo karne wanasema na wachuoni hatujapata kusikia wala kujua kwamba kuna karne moja tu Waislamu wote dunia nzima wamefunga kwa kuona mwezi mmoja. Zimepita karne 14 huko nyuma, hapajawahi kupatikana kwamba kuna zama karne moja Waislamu wote dunia nzima wamefunga kwa mwezi mmoja. Ala ru'yatin wahida, juu ya mwezi mmoja hajawahi kutokea. فإن أعضاء مجلس كبار العلماء كبار العلماء وحقيقة مجلس مجلس يا وكوبا يا كبار العلماء ونواتون وكوبا يرون بقاء الأمر الأمر على ما كان عليه ونونا كمبا ونواتون وكوبا ونونا كمبا جنبه هي لبكي أن تكوري بكي هي ويفو كمبا لازم واتو تفوتياني كتك كفونغا مويز ورمضاني كوني هوا تاونا مويزي هو كيشو هوا تاونا كيشو هيفي. Kwa hiyo amri jambo libakie hivyo hivyo. Anasema wa adam itharatin hadha almawdu', na pasi na kutokea mvurugano, mzozo, makinzano katika maudhui kama haya. Yasitokee kabisa. watu watakabakia katika hali yao hiyo hiyo, watu wa huko wakiona hivyo wafunge, au huko hajaona wasifunge. Wa in yakuna likulli dawlatin islamiyya haqqun ikhtiyari ma tarahu, na liwe kila dola la Kiislamu lio na haki ya kuchagua kile ambacho imekiona. Biwasitati ulamaiha, na hili linakuwa kwa kupitia wanawachuoni wake. Minar ra'iyina almushar ilayhi ma fi almas'ala, wanawachuoni wa rai, kwa maana kwamba watu wenye ilmu ambao wameashiriwa katika masala haya. Idh likulli minhuma adillatuhu wa mustanadatuhu, kwani kila wanawachuoni wa pande zote mbili wana dalili zao na sehemu ambazo wameegemea. Thalithan, jambo la tatu pia watu wameshasoma haya, anasema nadhara majlisi alhay'ati fi mas'alati thubuti alahillati بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية. كوفوب إن كوانبا مجلسي ونواتشووني ومقاريري ومتوى قراري كوانبا حيفاي واتو كتكوى حساب وكوبيتيا حساب زا واتو وفلكي كتك مسألة كيبادة ya kisheria. Tutakiwa kuangalia hesabu ya watu wa nini? Wafeli katika kuruhusu jambo la kisheria. Ni kauli hii sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi wa kauli ya Mtume, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. La tasumu hatta tarauhu wala tuftiru hatta tarauhu. Wafami wa ma fi ma'na dhalika min al-adillah. Watara al-lajnatu ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta'i anna ittihad at-talabata al-muslimin. Ndio masala ya zihab. Na inaona kamati ya kudumu ya buhuzi ya kiilmu na kutoa fatwa kwamba umoja wa wanafunzi wa Kiislamu fidduwali, katika nchi alati hukumatuha, nchi ambazo utawala wake ghairu islamia, sio wa Kiislamu, yakumu makama hukumata islamia, umoja huo wanafunzi unasimama sehemu ya serikali ya Kiislamu. Fi mas'alatin, katika mas'ala ithbati lihilali, ya kuthibitisha mwezi, bin nisbati liman yaishu fi tilka duwali minal muslimin, kwa mnasaba wale waislamu wanaoishi katika hizo nchi. Jawabu sasa linaanzia hapa, baada ya kutoa utangulizi mrefu kwamba lajina, kamati ya kudumu ya kutoa fatwa ya Saudi Arabia, inaona kwamba muunganiko wa wanafunzi wa Kiislamu katika nchi ambazo hazihukumiwi na sheria ya Kiislamu, ule muunganiko wao unasimama sehemu ya nini? Sehemu ya dola ya Kiislamu. Unasimama sehemu ya dola ya Kiislamu katika kuthibitisha kuonekana mwezi na katika kuthibitisha kumalizika kwa mwezi. Anasema sawa binaan ala ma jaa fil faqrati thania, na kwa kujengea hoja yale ambayo yamekuja katika sehemu ya pili, min qarari majlis alhay'ati, katika tangazo la majlis alhay'a, yakulu lihadha alittihad, bas litakuwa utakuwa huo umoja una miliki ya nini, ya haqqun ikhtiyar ahadul qawlaini, huo umoja wanafunzi utakuwa na haki ya kuchagua kauli mbili, imma itibari ikhtilafi almatali', kauli ya kwanza, ima kuzingatia kwamba dunia inatofautiana machomozo ya miezi, kwa maana kwamba itakuwa kila dola na nini? Ina mwezi wake. Kwa hiyo ule umoja wa wanafunzi utakuwa na hiari ya kuchagua kati ya kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kwamba waone kwamba kila nchi au dunia nzima watu wanatofautiana katika kuchomoza kwa nini? Kwa mwezi. Hiyo ya kwanza. Wa imma adamu itibari dhalik, ima wana haki pia kuchagua kwamba dunia haitofautiani kabisa suala la nini, la kuchomoza miezi, kwa maana itakuwa hoja yao ni watakuwa nafunga mwezi mmoja, kwa hiyo ule umoja wanafunzi una hiari ya kuchagua kauli hizo mbili. Kauli ya kwanza, ima kila nchi ina ina uoni wake wa mwezi, au kwamba dunia nzima mwezi wake ni huo mmoja. Kwa hiyo watu wote mwezi ukionekana wapi, nyi mfunge. Kwa hiyo kauli itakayotolewa na hao muunganiko wa wanafunzi itakuwa inaangalia kati ya kauli hizi mbili. Thumma yu'ammimu ma ra'ahu 'ala al-muslimin, kisha nasema tena, baada ya kuwa umoja huo utakuwa umechagua kauli moja katika hizo mbili, kisha utaitangaza ile kauli yuammimu ma raahu, itaeneza ile kauli ambayo wao wameiona, ala almuslimin, kwa Uislamu wote, fi dawlati allati huwa fiha, katika nchi au dola ambalo huwa umoja unaishi humo ndani yake. Wa alaihim an yaltazimu bima raahu wa ammamahu alaihim, na ni juu ya hao Waislamu ambao wamepewa taarifa walazimiani na kauli ambayo imetolewa na huo umoja wa nini, wa wanafunzi, tauhidan lilkalimati, kwa ajili ya kuunganisha neno, walibadi isiyami, na kuwa watu wote wameanza pamoja kufunga, wa khurujan minal khilafi walittirab, na wakifanya hivyo watakuwa wametoka katika kuwa katika mzozo na kugongana gongana. Watu wote wakasikiliza yule umoja wa wanafunzi kwamba wakisema kwamba mwezi wetu ni wa kimataifa, watu wote wafunge ili khilafu isipatikane, na ili al-ittirabu pia kugongana gongana watu isitokee. Hivyo anasema ala kulli man yaishu fi tilka ad-duwali, na sasa zinaendelea pia jawabu, na ni juu ya kila mwenye kuishi katika hizo nchi, an yatarau al-hilala fil biladi allati yaqumuna fiha, waoneshane waangalie mwezi katika mji ambao wao wanaishi ndani humo. Fa idha raahu thiqatan minhum, akiuona mwezi mtu mwaminifu miongoni mwao, au akthar, au watu wengi katika watu waaminifu, swamu bidhalika, watafunga kwa kule kuona. Wabalaghu al-ittihada liyuammima dhalika, wa hadha fi dukhuli shahri, na utakuwa umefikia kikomo ule umoja kwa kule kuieneza habari hiyo kwa watu wote kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. Amma fi khurujihi, anasema sasa amma fi khuruji, kwa maana kuingia kwa mwezi utathibitika kwa mtu mmoja kutoa taarifa au watu wengi. Kwa hiyo watu wote watafunga na umoja wa Uislamu utatangaza habari hiyo. Amma fi khuruji, amma kuondoka kwa mwezi, kumalizika kwa mwezi, fala budda min shahadati adlaini bi ru'yati Shawwal, lazima wapatikane mashahidi wawili kwa kuonekana mwezi wa Shawwal, au ikmali Ramadhani 30 yawma, au wakamilishe mwezi wa Ramadhani 30 siku 30, liqauli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Kwa hiyo jawabu liko hapa kwamba huyu aliyeuliza maswali haya matatu ambaye anaishi katika wilaya ya Al-Muttahida, kwamba nchi yao kunapoanza mwezi wa Ramadhani kunatokea khilafu nyingi, basi yeye anatakiwa aangalie umoja wa nini, wa wanafunzi, ule umoja wa wanafunzi ambao upo katika nchi yao. Ukiwa umoja huo, utaona ya kwamba sisi tunafuata mwezi wa kimataifa, mwezi wa dunia nzima, basi ni juu ya Uislamu wote na yeye mwenyewe muizaji aichukue kauli hiyo. Na kama ule umoja wao wanafunzi ambao umesimama nafasi ya serikali ya utawala wa Kiislamu, utaona kwamba kila nchi ina uoni wake wa mwezi, basi ni juu yake aliuliza swali hili, naye vile vile kushikamana na kauli ya daula, kauli ya ijtihadi talaba. Swali la 2149, hal yajuzu lilmuslimina alladhina yuqimuna fi baladin laysat biislamia an yushakkilu lajnatan taqumu bi ithbati hilali ramadhan wa shawwal wa dhil hijjati am la? Swali hilo, hal yajuzu lilmuslimin, je inafaa kwa waislamu, alladhina yuqimuna fi baladin, ambao wanaishi katika miji, laysat biislamia, isiyokuwa ya kiislamu, an yushakkilu lujnatan watengeneze au waunde kamati, taqumu bi ithbati hilali ramadhan, kamati hiyo itakuwa imesimamia kuthibitisha kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani, wa Shawwal na kuingia mwezi wa Ramadhani, wa Dhulhijja na kuingia mwezi wa Dhulhijja, amla au haifai kwa wao. Wanaishi nchi za Kiislamu, nchi ambazo sio za Kiislamu, je, wana haki wao watengeneze taasisi fulani au kamati fulani? Hiyo kamati ni kwa ajili ya kuangalia tu mwezi Ramadhani imeingia au imeisha, je, Dhulhijja imeingia au bado? Kamati kazi yake ni hiyo tu, au wasifanye hivyo? Aljawab, almuslimun almawjudun fi baladin ghairi islamiyatin, waislamu wanaopatikana katika miji isiyokuwa ya Kiislamu, yajuzu lahum, inafaa kwa wao, an yushakkilu lujnatan min almuslimin, watengeneze kamati ya waislamu, tatawalla ithbata hilali ramadhan, itakuwa inasimamia kuthibitika kwa mwezi Ramadhani, wa Shawwal wa Dhulhijja. Kwa hiyo inajuzu kwa wao kutengeneza kamati kwa ajili ya kusimamia masaili kama hayo. inafaa kwa wao. Swali la 1442 anasema talaqati rabitatul alam alislamia risalatan, imepata hii rabita muungano waislamu duniani, rabitatul alam alislamia, muungano wa waislamu duniani umepata barua kutoka mna Sheikh Muhammad Dairu Munji au Munja, wamepata risala barua kutoka kwa shekhe huyu Muhammad, anaishi katika nchi fi Denmark, yeye jimbo lake kumshini linatamkwaje bwana, lakini Denmark ndio nchi yenyewe, halafu hiyo inayofuata hapo ni jimbo. Kwa hiyo amepata habari risala ya barua kutoka kwa huyo shekhe Muhammad anaishi katika hilo jimbo katika nchi ya Denmark. Yufidu fiha, inafaidisha au inajulisha hiyo barua bi annahu fi ba'dhi jihati ad-duwali Scandinavia, kwamba inajulisha hiyo barua kwamba katika baadhi ya pande za dola za Scandinavia, yakunu an-nahar atwal min al-layli, kuna kuwa mchana ni mrefu kuliko usiku, bikathirin ala madari sana, kwa muda mrefu kabisa katika mzunguruko wa mwaka. Katika miji dola upande wa nchi za Scandinavia mchana unakuwa ni mrefu zaidi kuliko usiku, tena bikathiri na ala maladi sana, kwa muda mrefu katika mzunguruko wa mwaka. Haithu yakunu laylu thalathu saati faqat, kiasi cha kwamba usiku tu unakuwa na masaa matatu. Fi hini ni yakunu nahar wahidu wa 20 saa, na mchana unakuwa masaa 21. Wadhakara annahu, huyo shekhe sasa ametaja kwamba idha swadafa, itakapotokea sasa au itakapofuatia, an qaddama shahr ramadan, itakapotokea kwamba umefuatia sasa kuingia mwezi wa Ramadhani, fi shitai, katika shita, shita nini tulisema eh, shita ni wakati gani eh, wakati wa masika, joto masika, mwezi utakapokuwa Ramadhani umeingia katika wakati wa shita, fa innal muslimina fiha yasumuna muddatan thalathu sa'ati faqat, tukio kipindi cha shita kwamba waislamu katika miji hiyo wanafunga masaa matatu tu. Wa amma idha kana shahr ramadhan fi fasli sayfi, sayfi nayo ni joto ashia tofauti ya saif ni kipindi gani? Masika, saif saif ni kipindi cha joto kali, na mwezi wa Ramadhani unapokuwa katika kipindi cha saif, fa innahum yatrukuna sawma, watu wa nchi hizo Scandinavia huwa wanaacha kufunga mwezi wa Ramadhani, li'adami qudratihim alayhi, kwa sababu hawawezi kufunga, nadhara lituli nahari, kwa sababu ya kuangalia urefu wa mchana. Hii ni risala kaitoa Sheikh Muhammad. Wa talaba Sheikh Dair Munja fatwa tuhaddidu mawaid al-iftari was-suhur. Sheikh sasa anataka fatwa ambayo itakayowawekea kipindi mawaid al-iftari was-suhur, nyakati za kufuturu na kula daku. Wal muddati allati yusamu fiha shahr Ramadan, na pia anataka vile vile kuwekewa muda ambao watafunga mwezi wa Ramadhani, li'ilaniha lilmuslimina fi hadhihi albilad, kwa ajili ya kuwatangazia waislamu katika mji huu. Haya mambo yapo yanazungumzwa sana, kama itakuwaje sasa nchi ambayo mchana ni mrefu usiku ni mfupi katika mwezi wa Ramadhani, mtu anafunga masaa 21, fa mchezo ni masaa 12 pia ni shughuli, 12 tu haya ni shughuli. Sasa hawa wao wanafunga na siku masaa 21. Kwa hiyo usiku na kama saa matatu tu basi, kulingana hizi hali mbili za shita na saif. Arju takarruma bi isdari bayani shar'i, nataraji kwa ukarimu kabisa kutoa ubainifu wa kisheria fi hadha almawdu', katika maudhui hii, hatta yatasanna li ala dawihi, mpaka niweze kupita mimi kwenye mwangaza wake, ijabata almadhkuri bil lazim, jawabu linakuja. Wa baada dirasati lajnati lisuali, baada ya lajna kulidurusu, maana kulifuatilia swali hili, walifuatilia ajabati bimayali, lajna ikatoa ikajibu hayana fuata. Al-Islamu anasema shari'atul Islam kamila, sheria ya Uislamu kamilifu, shamila wa shamila, tena imeenea, haijahusisha sehemu fulani, imeacha sehemu fulani. Allah subhanahu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به ومن بلغ قرآن من ترمكية كلمة الآية. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا متومنا يا أمتوم وكوات ووت وبشريا واتنا كوهونيا. وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام, na Allah amewazungumzisha waumini ufaradhi, ulazima wa kufunga mwezi Ramadhani, akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ila akhiriha, yenye wale ambao mmeamini mmefaradhishiwa saumu. Wabayana ibtida'a siyami wa intihaihi, na Allah subhanahu kabainisha pia wakati wa mwezi kuanza na kumalizika kwake mwezi Ramadhani, akasema kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Aya hii Allah subhanahu ameonyesha wakati wa kuanza kufunga na wakati wa kumaliza kufunga. Wanasema lajina walam yukhassis hadhihi al-hukmu bi baladin wala bi naw'in min an-nas. Hii hukumu ambayo imetamkwa na Allah katika hizi aya na hadithi hizi au aya hizi zote haijahusisha mji fulani wala aina ya watu fulani. Imesema Uislamu umeenea kila mahala, mtume amekuja kuwafundisha Waislamu wote, na faradhi ya kufunga imefaradhishiwa Waislamu wote. Haijahusisha kwamba Waislamu wa mji huu wafanye hivi, Waislamu wa nchi hii wafanye hivi, la. Bal shara'ahu shar'an 'amma, bali Allah subhana ameiruhusu, ameiwekea sheria ya Uislamu katika sheria ambayo ni ya ujumla watu wote. Wa haula'i al-mas'ulu 'anhum, na wale ambao wameulizwa swali, wale ambao swali limeulizwa kuna kwa wao, dakhiluna fi hadha al-umum, wanaingia kwenye huu umum, kwa huu jumla, kwamba sheria inawahusu na wao. Wallahu jalla wa ala latifun bi'ibadihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa waja wake. Shara'a lahum min turqi al-yusri was-suhulati, amewaruhusu na amewekea wao Allah subhanahu njia za wepesi na suhula. Ma yusaiduhum ala fi'lin ma wajaba, njia hizo, ma yusaiduhum ambazo zitakuwa zinawasaidia wao, ala fi'li ma wajaba, kuyafanya yale ambayo ni wajibu alaihim juu yao. Fashara'a lil musafiri wal marid, Allah subhana akaweka sheria kwa mwenye kusafiri na ambaye ni mgonjwa. Mathalan al fitru fi ramadhani, mtu mwenye kusafiri na mgonjwa amemwekea sheria Allah subhana ale katika mwezi wa Ramadhani. Lidaf'i al-mashaqqati anhuma, kwa ajili ya kuondoshia mashaka, Allah amewaondoshia wagonjwa na wasafiri mashaka na mazito wale wao hali ya kuwa mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas bayyinati minal huda wal furqan faman shahida minkum ashara falyasumhu waman kana maridan, atakayekuwa ni mgonjwa au ala safarin au ni msafiri, fa iddatun min ayamin ukhar, hisabu yake itakuwa ya kulipa ni katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah anakutakieni wepesi wala hakutakieni uzito. Faman shahida ramadhana min al-mukallafin, atakaye ushuhudia mwezi wa Ramadhani miongoni mwa watu ambao wamekalifishwa na sheria, wajaba alayhi an yasuma, ni wajibu juu yake kufunga. Sawaun tala an-nahar au qasar, sawa sawa mchana utakuwa ni mrefu au mchana utakuwa ni mfupi. Na kazi mashe, sawa sawa mwezi utakuwa ni mrefu, saa itakuwa ni ndefu au itakuwa ni fupi, amri imekuja, funga. Fa in ajaza an itmami siyami yawmin, na ikiwa atashindwa sasa, an itmami siyami yawmin, kunako kukamilisha funga ya siku hiyo au siku yote, wa khafa ala nafsihi, na akaufia nafsi yake, da masaa 21 nafunga mimi, labda amekamesoma amefunga masaa 19 akazidiwa, sasa mwenye kuhofia hivyo na akaufia juu nafsi yake, ala nafsihi al-maut, kwamba atakufa, au al-marad au maradhi, kaona mimi kufunga masaa yote yani nikapata maradhi, jaza lahu an yuftir, inajuzu wake kula. ayuftira bima yasuddu ramaqahu, afunge kile afturu au ale kile ambacho takachozuia njia yake tu. Wayadfa'u anhu ad-darar, na ale kile ambacho takachomzuia na madhara tu. Thumma yamsiku baqiyata yawmihi, kisha atajizuia siku ambayo imebakia, kwa maana masaa ambayo imebakia atajizuia. Wa alayhi qada'a ma aftarahu fi ayamin ukhra, ni juu yake kulipa yale ambayo aliyokula katika siku ambazo alizokula, kwa maana atalipia siku zingine. Yatamakkanu fiha min as-siyam, ambazo atamakinika katika hayo masiku yajayo huko mbele kufunga. Kwa hiyo swali litakalokuja, unasemaje kunako wale watu wanaosema masiku ni marefu kwao, masaa ni marefu ya mchana na ya usiku ni mafupi, je, waendelee kufunga au wasifunge? Jawabu unasoma kwenye lajina. Lajina wao wamesema ya kwamba baada ya kudurusu kadhia kwamba ni ukweli jambo hili lipo. Jawabu lake ni lipi? Kwamba sheria ilipokuja haijahusisha nchi wala mtu, si ndio? Sheria Allah haijahusisha kwamba sheria hii inawahusu watu wa Makka tu, sheria hii inahusu watu wa Madina tu. La, bali sheria inamhusu wa Madina, inamhusu wa Tabora, inamhusu wa Kenya, inamhusu wapi. Hata wewe wa Canada pia, wa Scandinavia, nao pia sheria inamhusu. Miongoni mwa sheria kumhusu Allah amesema, enyi ambao mmeamini mmefaradhishiwa kufunga. Kwa yule mwenye kuweza kufunga afanyaje? Afunge. Na ama yule msafiri ama mgonjwa ambaye anaumwa, yeye ale asifunge, lakini aje alipe masiku mengine. Kwa hiyo tunamjibu na kumwambia kwamba sheria haijamhusu mtu yeyote wala nchi yoyote. Kwa hiyo wewe kwa kuwa unakaa nchi hizo ambazo masaa yake ni marefu, inakulazimu ufunge masaa yote hayo 21. Inakulazimu ufunge masaa yote hayo 21 na uendelee nayo hivyo siku 30 nzima. Ndio jawabu mtakao wapewa watu. As'alullah bimanni wa karami an yarzuqana ilman nafi'a wa an yarzuqana al-ikhlas. Allahumma inna na'udhu bika min riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.